Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 คำถามอดีตกาล 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ คุณผูกเน็กไทเส้นไหน أية سيارة قد اشتريت؟ คุณซื้อรถคันไหนแล้ว أية جريدة قد اشتركت بها؟ คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน من رأيت؟ คุณได้เห็นใคร من قابلت؟ คุณได้พบใคร من الذي تعرفت عليه؟ คุณได้เจอใครที่รู้จัก متى نهضت من النوم؟ คุณตื่นนอนกี่โมง متى بدأت؟ คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร ่ متى انتهيت؟ คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร ่ لماذا استيقظت؟ ทำไมคุณถึงตื่นนอน لماذا أصبحت مدرساً؟ ทำไมคุณถึงเป็นครู لماذا أخذت سيارة أجرة؟ ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี ่ من أين أتيت؟ คุณมาจากไหน إلى أين ذهبت؟ คุณไปไหนมา أين كنت؟ คุณไปอยู่ที่ไหนมา من ساعدت คุณไปช่วยใครมา إلى من كتبت คุณเขียนถึงใคร من جاوبت คุณตอบใคร